obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tej zimy radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Weekendowa wyprzedaż na www.tmobile.pl. W ofercie bez limitów za Huawei P20 Lite zamiast 269 zł zapłacisz tylko złotówkę. Super oferta dostępna tylko online i tylko do niedzieli. Śpiesz się! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były premier Donald Tusk gotowy stawić się przed komisją badającą aferę Amber Gold. Wiele na to wskazuje, że uda mi się tak ułożyć kalendarz, żeby także na to zaproszenie odpowiedzieć pozytywnie. Ruchy miejskie chcą powalczyć o samorządy. Aktywiści prezentowali dziś w Warszawie swoje postulaty. Kierowcy z Białorusi znów będą mieli powody do niezadowolenia. Po raz 19 w tym roku podwyższono ceny benzyny. Donald Tusk zadeklarował dzisiaj w Krakowie chęć przyjazdu na przesłuchanie przed komisją badającą aferę Amber Gold. Jeśli kalendarz pozwoli, to będę 5 listopada na przesłuchaniu, powiedział były premier, który był gościem konferencji Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. Donald Tusk dodał, że cokolwiek myśli o pracy komisji, to ma szacunek do instytucji państwa i nie będzie grymasił. Nie jestem jeszcze pewny swojej agendy, ale wiele na to wskazuje, że uda mi się tak ułożyć kalendarz, żeby także na to zaproszenie odpowiedzieć pozytywnie. Na pewno nie będę unikał. Jeśli kalendarz pozwoli, a pracuję nad tym, to będę 5 listopada. Szef Rady Europejskiej ma być ostatnim świadkiem, którego przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza. Pierwotnie planowano, że do przesłuchania dojdzie na początku października. Szefowa Sejmowej Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman zdecydowała o zmianie terminu. Jak mówiła, zrobiła to, by nie zarzucano jej, że wykorzystuje przesłuchanie jako element kampanii wyborczej. Posłanka PiSu walczy o fotel prezydenta Krakowa. A skoro o kampanii mowa, dziś w całym kraju główne partie organizowały regionalne konwencje wyborcze oraz spotkania z mieszkańcami. Między innymi do Krosna przyjechał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. My, szanowni państwo, po prostu rządzimy uczciwie. A jeżeli rządzimy uczciwie, to są pieniądze w budżecie. Jeżeli rządzimy uczciwie, to je sprawiedliwie dzielimy. Jeżeli rządzimy uczciwie, to potrafimy je wykorzystać dla różnych przedsięwzięć. Wcześniej Jarosław Kaczyński wziął udział w konwencji PiSu w Lublinie. Do walki o samorządy szykują się także ruchy miejskie. W trakcie konferencji w Warszawie Kongres Ruchów Miejskich zaprezentował 15 tez wyborczych. Każde hasło prezentował inny kandydat na prezydenta miasta. Wiceprezes Kongresu Marta Bejnar-Bejnarowicz podkreśla, że spotkanie w stolicy to okazja do głośnego powiedzenia Polakom, że ruchy miejskie idą do wyborów i chcą mieć realny wpływ na działania samorządu. Rekomendujemy kandydatów, którzy po pierwsze akceptują tezy miejskie, a po drugie mają dorobek i doświadczenie, aby te samorządy w miastach w sposób odpowiedni poprowadzić. Od partii generalnie odróżnia nas to, że my wszyscy kierujemy się miastopoglądem. Nie jest dla nas istotny światopogląd naszych członków. My się kierujemy miastopoglądem opartym właśnie na 15 tezach miejskich, czyli na tych sprawach, które powodują, że miasta się dobrze rozwijają. Wśród 15 tez, które promują ruchy miejskie, są m.in. zagadnienia dotyczące transportu, decentralizacji władzy oraz kwestie społeczne. Kongres popiera m.in. Piotra Szczepickiego, który kandyduje na prezydenta Szczecina. My ten program przygotowaliśmy bardzo sumiennie, bardzo merytorycznie w takich grupach roboczych, eksperckich. Zrównoważony rozwój, transport, zieleń, kultura, która jest przez te wszystkie lata była na przykład w Szczecinie bardzo pomijana. Chciałbym zwiększyć o 50% wydatki na kulturę, nowoczesna edukacja. Kongres Ruchów Miejskich popiera kandydatów m.in. na prezydentów Warszawy, Poznania, Lublina, Gorzowa Wielkopolskiego, a także Sopotu, Gdańska, Łodzi i Białegostoku. I na koniec jeszcze złe wieści dla naszych sąsiadów. Białoruski koncern naftowy jutro znów podniesie ceny paliw. Benzyna i olej napędowy podrożeją o 1 kopiejkę, czyli niecałe 2 grosze, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. To będzie 19. podwyżka cen paliw na Białorusi w tym roku. Benzyna za każdym razem drożała o 1 kopiejkę. Media zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach ceny na stacjach benzynowych rosną w każdą niedzielę. Białoruski koncern naftowy Białniftechim tłumaczy to rosnącymi cenami ropy i koniecznością rekompensowania rafineriom kosztów jej przerobu. W tym roku ceny paliw na Białorusi wzrosły już o 15%. Mimo podwyżek paliwa na Białorusi należą do najtańszych w Europie. Cena litra benzyny 95-oktanowej po najnowszej podwyżce będzie wynosiła 1 rubel 46 kopiejek, czyli około 2 zł i 80 groszy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far, yeah. Come along. Small beginnings. Come a long way. Odkąd pamiętam, to nie Pielgrzym, tylko właśnie From Small Beginnings było dla mnie tytułem tego utworu. Tytułem wieloznacznym, bo można je traktować jako ostrzeżenie, co właśnie uczyniłem, albo jako zapowiedź, że rzeczy wielkie czasami rodzą się z bardzo malutkich. Słuchaliśmy w ostatni czwartek w Osieckiej całej płyty Imagine w nowej odświeżonej wersji. Miałem przyjemność zagrać dla słuchaczy zgromadzonych w studio także kilka nagrań dodatkowych. Największe wrażenie robią chyba tak zwane element mixes, czyli części składowe, z których wielośladowe nagranie jest potem zgrywane na albo dwa ślady stereo, albo tak jak w przypadku remiksów tutaj dźwięk dookólny. Pozwalają też usłyszeć piosenki, które znamy na pamięć w zupełnie nowym świetle. No to spróbujmy. Thank you. Zupełnie inny utwór bez ścieżki wokalnej. Teraz będzie odwrotnie, będzie sam wokal. Oh my love, for the first time in my life, my eyes are wide open. Oh my lover, for the first time in my life, my eyes can see. I see the wind, oh, I see the trees. Everything is clear in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my mind can feel. I feel sorrow, oh, I feel dreams. Everything is clear in my heart. I feel life, oh, I feel love. Everything is clear in our world. A teraz będzie jeszcze dziwniej, dlatego że będą to same partie instrumentów smyczkowych w utworze tytułowym z filmu Imagine. W Osieckiej zabrzmiało to niezwykle jako intro do tego, co czekało nas za chwilę. Niby znamy, a jednak nie. Kiedy w czwartek w Osieckiej po wysłuchaniu płyty oglądaliśmy film z sesji do albumu Imagine, dwa utwory, i to była zgodna opinia wszystkich obecnych, robiły największe wrażenie. Pierwszy z nich ten. Okay, we're ready this time. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of trick or dick. He's gonna mother hub a top soap me. Just a pocket full of soap. Ewolucja tej piosenki i kolejne podejścia Lennona w dokumencie filmowym robią ogromne wrażenie. Zupełnie inne wrażenie, równie ogromne, robi to, jak nagrywa ten utwór. Mówiłem już kiedyś, chyba nawet w liście osobistej, że dla mnie ten zapis filmowy, nagrywanie wokalu do utworu Jealous Sky, choć będzie to wersja alternatywna, jest dla mnie najlepszym, jakie znam, dowodem na jego geniusz. Okay. One, two, three. Four. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. Began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. hurt you. I'm just a jealous guy. To podejście numer 9 do nagrania utworu Jealous Guy pojawia się jeszcze w tym boksie, na którym jest cała fura wersji alternatywnych, wersji przedłużonej i tak dalej, i tak dalej. Już teraz zapraszamy Państwa do uważnego słuchania Trójki. Jeżeli chodzi o zaproszenia do Osieckiej, to będzie ten sam wspaniały sprzęt, na którym słuchaliśmy Imagine. 8 listopada biały album Beatlesów, a zaraz po 16, kiedy ukaże się pierwsza porcja reedycji Kate Bush, umawiamy się też na słuchanie, myślę, że Hounds of Love i jeszcze czegoś. raz kolejny Flaming Lips z tym właśnie utworem w liście osobistej. Za chwilę też po raz kolejny Wacław Zimpel i Ziółek Memory Dome. To będzie wprowadzenie do tematu festiwalu Sound Edit, który rozpoczyna się w Łodzi już w czwartek, 25 dnia października. I już teraz z przyjemnością mogę zapowiedzieć, że w tenże czwartek gościem magazynku będzie grupa Orbita, magazynku nadawanego właśnie z Łodzi. Ostatni raz widziałem ich na żywo w połowie lat 90. na festiwalu w Glastonbury. Trochę czasu upłynęło. Thank you. So, burn to the ground. Utwór nazywał się Memory Dome. Tego samego dnia, kiedy wystąpi na festiwalu Sound Edit w Łodzi grupa Orbital, swój występ da także zespół o bliźniaczej nazwie i do podobnych konotacjach, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, czyli The Orb. Tych z kolei nie widziałem w Glastonbury, ale udało mi się kiedyś kupić na tamtym festiwalu pochodzenia nie całkiem oficjalnego kasetę magnetofonową, na której The Orb zrobili własny remix całej płyty Wish You Were Here grupy Pink Floyd. Gdzieś tą kasetę mam i może uda mi się ją zebrać do Łodzi i pokazać zespołowi, który ewidentnie nie mógł tych remiksów wydać oficjalnie z oczywistych względów kontraktowych, ale gdzieś w nielegalnym obiegu na kasetach sobie krążyły. Co doprowadza nas do zagrania z płyty winylowej utworu Have a Cigar, właśnie z Wish You Were Here. Powiem szczerze, że jest to kolejna reedycja Pink Floyd, w których się już troszkę pogubiłem. Nie wiem, co specjalnego jest w tej reedycji. Na pewno jest to remaster z remastera z remastera i być może składanka The Best of Pink Floyd, A Foot in the Door w tej wersji winylowej ma jakieś unikatowe, soniczne właściwości. To posłuchajmy.